مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Yukarıya ses gitmiyor. Şşt, orayı dinle. Ammir Das El-Eslemiyye radıyallahu teala anhu kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر. صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kıyametin gitgide yaklaştığı bu günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadis-i şerifleri bizlere yol göstermekte, bizleri hidayete eriştirmekte ve başımıza geleceklerden bizleri haberdar etmektedir. Artık bu hadis-i şerifleri inanarak dinleyenler inşallah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine hadis-i şeriflerde korkutulan tehlikelerden ve tehditlerden beri olurlar ve inşallah hadis-i şeriflerde vaat edilen müjdelere nail olurlar. Çünkü biz kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem inanıyoruz. Buyurduğu hadis-i şeriflere ve beyanlara inanıyoruz. Tabii amellerimizde taksirat var, noksanlıklar var. Fakat imanımız inşallah onları telafi eder, tedarik eder. Allah Teala günahlarımız yüzünden imanımızı noksan etmez. İnşallah imanımızın nurunu azaltmaz. Rabbim şu inancımıza bizi bağışlar. Fazl-ı keremiyle ahir zaman fitnelerinden bizi korur, muhafaza buyurur. Mirdas el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edilen bu hadis-i şerifi Berzenci Hazretleri burada bu bapta almış. Yani kıyamet alametlerinden efendim açıkça bir ibare ihtiva etmiyor ama manen o konuya dahildir. Onun için almıştır. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem yedhebu salihun el evvelu fel evvel. Salihler, yani iyi kimseler, Allah bizi onlara ilhak etsin. Amin. Allah. Peygamberler tabii biliyorsunuz dört sınıf beş vakit namazda, duamızda ihdinas sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim, inam ettiğin, ikram ettiğin dostlarının yoluna bizi eriştir diye yalvardığımız, yalvarmakla emrolunduğumuz mün'amun aleyh olan kullar. Efendim, başka ayet-i kerimede estaizu billah ve men yutu'illah ve rasul fe ulaike muallezine en'amallahu aleyh minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedâye ve salihin ve haşun evlâki rafika. Bunlar dört sınıfta efendim Allah'ımızın en büyük lütfuna mazhar olanlar dört sınıfta açıklanmış. Başta peygamberler, ondan sonra sıddıklar, ondan sonra şehitler, ondan sonra salihler. Kur'an-ı Kerim'de dört sınıfta zikredilen bu salihler dördüncü tabakada. Bu iyi kişiler ki peygamberler tabi salihlerin en başı oldukları halde yine efendim dualarında ne diyor? Yusuf Aleyhisselam duasında tevfeni müslimen ve elhikni bis salihin, canımı Müslüman olarak al, beni salihlere kat. Halbuki Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam. Ama yine de efendim salihlere katılması için Mevla'ya müracaatta bulunuyor. Salih böyle bir makam. Bu salihler, bu iyi kimseler, bu Allah dostları efendim kıyamet öncesinde yavaş yavaş teker teker elevvelu felevvelu, hadiste elevvelu felevvelu, işte yani bir sonraki gider, sonrası gider, peşine öbürü gider, böylece gidecekler. Yani bu ne demektir? İyi kimseler azalacak, salih kimselerin sayısı düşecek. Bir anda şu efendim birkaç sene içerisinde nice alimler gittiler, nice veliler gittiler, işte bizim müşahede ettiğimiz dönemlerde ki bizim de yaşımız çok değil. Böylece efendim birbiri ardınca hepsi gidecekler. Allah şefaatlerine nail eylesin. Allah efendi hazretlerimizi başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Tabii ama tabii dostlar böylece gidiyorlar. Bu da kıyametin alametlerindendir. İyiler ne olacak? Azalacak. Salihler, Allah dostları azalacak. Çok efendim parmakla gösterilecek kadar bu zamanda salih kimseler, kamil kimseler, Allah dostları, veliler az bulunuyor. Ve tebba huzaletun, bir kalıntı kalacak. Yani efendim değersiz. Husale ne gibi? Ki husaleti şairi evit temri. Hurmanın veya buğdayın nesi var? İyisi var. Kalitelisi var. Ona ceyyit diyorlar. Ceyyit ne demek? Çok işte efendim kaliteli. İyi mal. Her zaman için mesela bir kuru yemişçiye bile gitsen veyahut da bir manava bile gitsen İyi mal var, düşük mal var. Hatta onun satıldığı yerler bile nedir? Farklıdır. Şimdi dersin ki bu manav ucuz satar, yarısı çürük çıkar. Efendim bu manav pahalı satar, işte kaliteli mal getirir. Dükkanlarda bile değil mi? Fiyatına göre malı değişiyor. Kaliteli mal her zaman için pahalı oluyor. Hurmanın, efendim, arpanın nasıl İyisini seçtikten sonra kötüsü kalır, efendim düşüğü kalır, işte kuru kara kokmuş böyle, değil mi? Değersiz mallar arkada kalır. Kıyametin öncesinde, yani salihler deyince burada ne anlaşılıyor? Kaliteli Müslümanlar. Ne demek? Yani bundaki kalite ne? TS belgesiyle olmuyor. Bir Müslüman salih olmak için, salih vasfına sahip olmak için gidip de bir yere müracaat edip de bana bir belge ver dese böyle bir şey var mı? Yok. Bunu kimden alacak? Allah-u Teala'dan alacak bu belgeyi. Allah-u Teala efendim onu dostlarına ne yapacak? İlhak edecek. Ne vakit? O dua edecek. Ya Rabbi beni dostlarına kat diyecek. Dua ile de kalmayacak. Ondan sonra ne yapacak? Gayret edecek. Hem dua edecek, hem de salihlerden olmak için gayret edecek. Efendim, gayret edecek. Bu gayretin en başında ne geliyor? Salihleri evvela sevecek. Bir defa sevmediği zaman da hiç bunun salihlere ilhak olma ihtimali söz konusu değil. Çünkü sevmiyor onları. El meru yuhibbul kavme ve lemma elhak mıyım? Dediler ya Resulallah, bir adam bir cemaati çok seviyor ama amelde onlara yetişemiyor. Onlar gibi gece teheccüde kalkamıyor, onlar gibi ibadetler yapamıyor, onlar gibi zikirler edemiyor, onlar gibi hayırlar yapamıyor. Çok seviyor ama onlara katışamıyor, amelde yetişemiyor. Bunun durumu ne olur? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, el mer'u ma men habbe, kişi sevdiğiyle beraber olur. Sahabe-i kiram bu hadise sevindikleri kadar hiçbir hadise sevinmediler. Çünkü neden? Biz de dediler Muhammed Mustafa'yı seviyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekri seviyoruz. Ömer'i seviyoruz. Osman'ı seviyoruz. Ali'yi seviyoruz. Rıdvanullahi aleyhi mecmuin. Ama Hulefa-i Raşidin gibi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dört büyük halifesi gibi amele tabii muvaffak olamıyoruz. Diğer sahabe de kendi aralarında tabaka tabakadır. Ama ne zamanki kainatın efendisi buyurdu ki sevdiğiyle beraberdir, seven sevdiğiyle beraberdir, o zaman bunda ümit var. Onun için evvela salihlerden olmak için dua edecek, gayret edecek. Gayretin başında ne? Muhabbet besleyecek. Allah'ın dostlarını evvela ne yapacak? Sevecek. Velileri sevecek. Alimleri sevecek. Din alimlerini, Allah'ı bilenleri, arifleri, alimleri, salihleri sevecek. Severse inşallah o sevgisi onu sevdiklerine kavuşturur. Onun için İmam Şafii radıyallahu anh ne buyurdu? "Uhibbu salihin ve lestu minhum. La'alli en enale bihim şefa'a. Bekrahu men ticaretuhul ma'asi ve in kunna sevaen fil bida'a." Salihleri seviyorum ama onlardan değilim. İmam Şafii diyor. Nasıl onlardan değil? Halbuki onların başında gelenlerden. Hem mezhep imamıdır, hem dört kutuptan biridir, hem velayeti var, kemalatı var. Büyük insan İmam Şafii radıyallahu anh. Efendim her gece Kur'an'ı hatmeden, her gün Kur'an'ı hatmeden değil mi? Anlatıyoruz size ki Ramazan olunca günde iki hatim yapıyormuş. Günde. Böyle bir insan ne diyor? Ben salihleri seviyorum ama onlardan değilim diyor. Tabi tevazu olsun için. Ola ki şefaatlerine nail olurum. Bu sevgi sebebiyle onların ahirette yardımlarına mazhar olurum diyor. İşi gücü günah, ticareti masiyet. Yani kazancı ne? Günah. İşi gücü günah yani. Bir adamın ticareti ne demek? Onun ameli işi. Onunla efendim haşır neşir olduğu meşgalesi. Bir adamın masiyetse, işi gücü günahsa, ben öyle kimseleri sevmiyorum diyor. Ama peşinden de ne diyor? Gerçi bizim de ondan sermayemiz müşterek diyor. Ne demek istiyor? Yani benim de işim gücüm günah diyor ama kendim de olsam nefsimi de sevmiyorum değil mi? Nefsimi de sevmiyorum. İşim gücüm günahsa. Ticareti masiyet olanları kerih görüyorum ama sermayede müştereyiz ayrı dava diyor. Ama ne diyor işin başında? Salihleri seviyorum, günahkarları sevmiyorum. Tabi burada şahısları sevmek, şahıslara buğz etmek manasından ziyade vasıfları sevmek yani. Salah vasfını seviyorum. Efendim masiyet vasfını efendim sevmiyorum. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh, o da Hanbeli mezhebinin sahibi müçtehid. O İmam Şafii'nin talebesiydi. Ahmed İbni Hanbel kimin talebesi? İmam Şafii'nin talebesiydi. İmam Şafii kimin talebesi? İmam Muhammed'in talebesi. İmam Muhammed kimin talebesi? İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh talebesi. Bunlar efendim o şimdi bu mezhepler birbirle çatışır mı? Bu mezhepler bile çatışır mı birbirlerinin talebeleri? Efendim. O da ona cevap veriyor. Diyor ki "Tuhibbu's salihine ve ente minhum." İmam Şafii diyor. Mübarek diyor. İyileri seviyorsun, sen de onlardansın. Demin dedi ya, ben onlardan değilim ama seviyorum. O da diyor ki cevapta, tuhibbus salihine ve ente minhum. Muhibbul kavmi yulhak bil cemaa. Ve tekrahu men ticaretul maasi hamakallahu min hadal bidaa. Sen diyor efendim, iyileri seviyorsun, sen de onlardansın. Neden? Çünkü bir kavmi seven, sevdiği cemaata mülhaktır. Katılmıştır. Elhamdülillah. Yani sen zaten ben Allah'ın dostlarını seviyorum dediğin anda onlardanım demeye geliyor. Ne manada? Muhibbul kavmi yulhak bil cemaa. Cemaata katılıyorsun sen de. Sevdiğin için. Kimi seviyorsun? Davulcuyu, zurnacıyı, efendim, aşnacıyı, fişneciyi sevmiyorsun. He? Kim seviyorsun? Salihleri seviyorsun, velileri seviyorsun, alimleri seviyorsun. E ben onlardan değilim. E Resulullah buyuruyor, seven sevdiğiyle beraber. Tamam inşallah. Yeter ki o sevgiyi zedeleme. O sevgiyi azaltma. İmam Rabbani ne buyuruyor? Kuddise sirruhu. Evliyanın reislerinden. 70 bin evliyanın serdarı pürnaz. Eğer diyor, müridine mektup yazıyor, bize karşı olan sevgin zerre kadar azalıp da ibadetlerin de dünya kadar arttıysa boşuna diyor. Ama diyor, ibadetlerinde hafif gevşeklik olsa da bize karşı sevgin artıyorsa o sevgi onu inşallah telafi eder diyor. Demek ki sevginin azalması büyük tehlike, telafisi yok. Tedavisi yok. Ama sevgide ilerleme kaydedildikçe diğer kusurat, küsurat inşallah telafi olur biiznillah. Evet. Çünkü sevgi acayip bir şey. Sevgi. Tabii ki seven innel muhibbel men yuhib muti'u. Seven sevdiğine ne yapar? İtaat eder. Men habbe şeyen ekzere zikru. Seven sevdiğine ne yapar? Çok yad eder. Hatırlar, unutmaz. E bu sevginin kuralları var. Sevgide kuru lafla olmaz. Ben salihleri seviyorum. Salihleri seviyorsun ama hiç onların nişanından üzerinde bir eser yok. Cık, kuru kuruya sevmek olmaz. İlla ki o sevgi ne yapar? Neticede sevdiğinin efendim nişanlarından bazı eserleri sana çeker, getirir inşallah. Onun bereketlerinden bazılarını sana sirayet ettirir inşallah. Evet. Kimde kim aşktan bir eser var durur, aşık akıbet maşuka anı erdirir. Yani kimde aşktan, muhabbetten bir eser var, o sevgi, fart-ı muhabbet, aşırı sevgi ne yapar? Neticede sevdiğini onu kavuşturur inşallah. Evet. Onun için efendim, bu sevgiyi, bu sermayeyi muhafaza edelim. En büyük sermayemiz Allah dostlarını nedir? Sevmemiz. Bu sevgi bize onlara benzemeyi kazandıracak inşallah. Onlara itaatı, onlara ittibayı, onlara uymayı. Bunlar hep sevginin getirileridir. Sevgi varsa bunlar peşine gelmelidir. Gelir zaten, gelmiyorsa o sevgi sahtekarın iddiasından ileri geçmez. Dava delilsiz, batıl olur. Evet, onun için bak şimdi ne geliyor? Hristiyanların Noel'i geliyor. Değil mi? Kaç gün kaldı önümüzde? Birkaç gün kaldı. Bunu efendim kutlamaya hiç hazır lanmamak lazım, değil mi? Neden? Çünkü onlar efendim salih değiller. İtikatları fasit. İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyorlar haşa. Ve İsa Aleyhisselam'a Allah'a ortak koşuyorlar haşa. Dolayısıyla kafirliktedirler, şirktedirler. Onların dini bayramlarına katılmak, kutlamak, iştirak etmek ne eseridir? Onları sevme eseridir. Onları sevmenin eseri adama çok zarar getirir. Çünkü seven sevdiğiyle beraberdir. E ben sevmiyorum ama ya sevmiyorsun da nasıl izliyorsun, nasıl gözlüyorsun, nasıl bekliyorsun? Ramazan bayramını beklemekten beter, Kurban bayramını beklediğinden daha şiddetlice. Sen bunu niye bekliyorsun? Senin bundan ne alakan var? Ne münasebetin var? Hiç alakan olmayan insanlar. Efendim, لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَكُمْ اَوْلِيَا. Ey inananlar! Hem kendi düşmanlarınız hem de benim düşmanlarımı dost etmeyin. Tülkûne eleyin bilme veddeti. onlara efendim meveddet, muhabbet ilka etmeyin. Efendim aranızda bir sevgi bağlantısı gösterecek hareketlere girmeyin. Efendim? Fakat keferu bima caakum minel hak. Size gelen hakkı, size gelen hakikati, size Muhammed Mustafa vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından gönderilen en büyük dini İslam'ı inkar ettiler. Sizin sevgili peygamberinize sövdüler. Hakaret ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin maneviyatınızı, mukaddesatınızı hiçe saydılar. Efendim, sizi adam yerine koymadılar. Siz şimdi bunların dini merasimlerine, Noel onların dini merasimidir. Dolayısıyla onlara iştirak etmeniz, katılmanız, kutlamanız, beğenmeniz, benimsemeniz, bir şekilde bulaşmanız, karışmanız, bu sevgiyi, dostlara karşı olan sevgiyi zedeler, düşmanlarla sevgi, dostlarla olan sevgiye zıt düşer. Çünkü ne diyor şair? Tuhibbu aduvvi thumme tez'umu enneni uhibbuke innel akle minke le'adibu. Hem benim düşmanımı seviyorsun, sonra benim de seni sevdiğimi sanıyorsun. Senin aklın diyor başından gitmiş. Kafan yerinde değil. Çünkü akıl, doğru bir akıl, efendim bir adamın düşmanını seveceksin, ondan sonra o adamın da seni sevdiğini sanacaksın. Yani Allah'ın düşmanlarını, Muhammed Mustafa düşmanlarını sallallahu aleyhi ve sellem seveceksin, ondan sonra Allah Resulü de beni sever zannedeceksin, itikad edeceksin. Bu çok yanlış bir inanç olur, akıl sahiplerine yakışmayan bir fikir olur. Sizler de elhamdülillah aklınızı peynirle ekmekle yemediniz elhamdülillah. Şu ana kadar aklınız başınızda. Allah aklınızı zayi etmekten muhafaza etsin. Ahiret aklınızı, İslam aklınızı, din aklınızı başınızda daim etsin. Bu akılla düşmanlara meyletmezsiniz. İnşallah. İnşallah bu konuda efendim hassasiyetle durmamız gerekiyor. Bu itibarla yılbaşıyla ilgili daha evvelce yaptığımız, Efendi Hazretlerimiz de bulunmuştu o gece külliyede son olarak yapılan yılbaşı ile ilgili sohbet basıldı. İlk olarak bugüne kadar mevcudu yoktu bu konunun. İlk olarak basıldı. Size arz ediliyor. Hemen bunu alıp ben biliyorum. Biliyorsan da bilmeyenlere hemen ulaştırarak birkaç kişinin olsun, değil mi? Düşmanlara benzemesine, efendim merasimlerine katılıp kutlamasına, bilerek bilmeyerek bu yanlışa düşmelerine razı olmadığınızı gösterirseniz inşallah Allah sizin de neslinizi muhafaza eder. Siz acırsanız Allah size acır. Allah sizi de kafirlere benzeme vartasına düşürmez inşallah. Onun için acıyalım. Bu konu üzerine duralım. Salihleri sevelim, salihlerle beraber olalım. Tamam? Salihler tek tek gidecek, ayrılacak, dünyayı terk edecek. Neticede ne kalacak? Hurmanın, efendim, arpanın bozuğu gibi, efendim basit, düşüğü, kalitesizi kalacak. Yani insanların da salihleri gittikçe fasitleri, bozukları, talihleri, yani salihin zıttı talih geçiyor, kötüleri kalacak. Hakikaten nerede hesapları yaparsanız, nispetleri vurursanız, o orantıları bulursanız bakacaksınız ki gün geçtikçe iyilerin oranı düşmüş ve düşmeye devam ediyor, düşüş artıyor. Kötülerin oranı yükseliyor. Evvelce şu kadar veli varken, şu kadar alim varken şimdi birkaç taneye düşmüş durumda, değil mi? Parmakla gösterilecek kadar az. Allah onların da efendim yokluğunu bize göstermesin. İnşallah onların da illaki yok olacaklar. Tabii ki her küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacak. Onların yerini dolduracak nesiller, salihler yetiştirmeyi bize nasip etsin. Yoksa sen salihleri yetiştirmedikten sonra öbür salihler, şu andaki salihler kıyamete kadar baki değiller. Salihler gidecek. Ama tabii ki kıyamete yakın çokça efendim ahirete gidecekler olacak ve kötü mal gibi kötü insanlar efendim geriye kalacak. Kötü döller. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Peygamberlerin ardından, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin ardından kötü döller türedi Allah buyuruyor. ضَاعُ الصَّلَاةِ. Başta namazı zayi ettiler. Namaz mefhumunu kaybettiler. Namaza devam etmediler. Kimisi iman etmediler. Kimisi vaktine kılmadılar. وَتَّبَعُ الشِّهَوَاتِ. şehvetlerine uydular. Nefislerinin isteklerine tabi oldular. Nefislerinin canlarını istediği şeylerin ardına düştüler. Canım ne istiyor? İçki, canım ne istiyor? Kumar, canım ne istiyor? Zina, canım ne istiyor? Şarkı, türkü, eğlence. Efendim, gecelerini, günlerini, saatlerini, ömürlerini o nefsani isteklerini tatmin uğrunda harcadılar. Fesefel kavne gayya. Yakında bunlar cehennemin gayya kuyusunu boylayacaklar, Allah buyuruyor. Allah bizi o döllerden etmesin. Bize de öyle döller nasip etmesin. Allah nesillerimizi de salihlerden etsin. Bak çocuklarımız var. Onlardan çocuklarımız olur. Kıyamete kadar kimimizin nesli devam edenlerimiz olur. Allah salihler zümresinden ayır harici kılmasın. Rabbimize yalvaralım, Rabbimize dua edelim. İnşallah salihleri seversek, salihlere tabi olursak, onların muhabbeti, onların sevgisi, onların itaati, onların ittibaı bizim neslimize de sirayet eden bir bereket olarak kalır. Ardımızdaki nesiller de yolda kalır inşallah. Evet. Bir hadis-i şerif böylece bitti. Bu hadis-i şerifi Buhari rivayet ediyor. İmam Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da rivayet ediyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre meşhur sahabi, hadislerin ekserisinin ravisidir. Ondan kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tequmu sâ'atu hatta ekûne zühdü rivayeten vel vera'u tesannu'a. Bu da başlı başına bir cilt kitap yazılacak kadar yarım satırlık bir hadis ama manasını açmaya kalksan şerhi uzun gider. Ne buyuruyor? Kıyamet kopmadan zühd mefhumu rivayette kalacak, vera mefhumu tasannu'dan ibaret olacak. Şimdi bunu açacağız. Sizin anlayacağınız dile çevireceğiz. Efendim, kıyamet kopmadan zühd rivayet olacak. Ne demek zühd rivayet olacak? Yani bir defa zühd nedir? Zühd yani dünyaya karşı meraksızlık, meyilsizlik, isteksizlik, dünyanın lezzetlerine karşı. Efendim, tabii bunun mertebeleri var. Mertebeleri var. İşte haramlara karşı olursa umum Müslümanlarda da olan bir haldir. Efendim, fazla mubahlara karşı olursa, hususi velilerde olan haldir. Efendim, giyecekte, yiyecekte, içecekte, evde, arabada, şimdi diyelim, efendim, dünyaya fazla düşkün olmamak, yani zaruret miktarıyla yetinmek, iştahını ahirete saklamak. Hani yokken değil, yokken zaten, efendim, dağda evliyalık kolay olur demişler ya, onun gibi yokken zaten efendim fakirdir. BMW alacak parası yok. Efendim şeye biniyor. At arabasına, eşek arabasına biniyor. Ondan sonra işte ben bak hiç dünyaya meyletmiyorum demesi bunun manası olur mu? Olmaz. Paran olunca görüşürüz derler ona. He. Dolayısıyla elinde imkanı olmayıp da ben dünyaya soğuk adamım, meyilsizim, isteksizim, ben hep ahireti dert etmişim demek bu bir anlam taşımıyor. Elinde imkanı olduğu halde ne gibi, kim gibi? Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh ne buyuruyor? Lev şi'tu lekuntu atyabakum ta'amen ve ahsenekum libasa ve lakinni estebki tayyibati. İstesem en güzel yemekleri yerdim, en güzel elbiseleri de giyerdim. Onun zamanında en büyük fetihler oldu. En büyük ganimetler Beytülmal'a efendim nakl oldu. Onun zamanında Kayser'in, Kisra'nın saltanatları efendim elden çıktı. Müslümanların eline geçti elhamdülillah. Onun zamanında Resulullah Efendimiz'in haberleri, evvelce konuştuk bunları. Dolayısıyla o kadar hazine, o kadar ganimet içerisinde Emirül Müminin olan o zat nasıl yaşadı? He? Nasıl yaşadı? İşte sofrasından bahsederken konuşuyorduk değil mi? Rum kralının elçisi geldiğinde efendim bunu misafir edin buyurduğu zaman ne dedi? Ben dedi şeyle Emirül Müminin'le yiyeyim. Ne düşündü? Zaten açım, uzak yoldan gelmişim. Şimdi beni gönderecekler bir yere, orada da yemek pek az olursa doymayabilirim. Onun için halifeyle yersem yemek bol olur zannetti. Ne gibi? Kralın sofrasında, Kayser'in sofrasında yesem gibi düşündü. Ama Hazreti Ömer dedi ki sen bilirsin ama zararlı çıkacaksın. Çünkü neden? Efendim biz misafire fazla ikram ederiz, kendimiz fazla yemeyiz de misafire ikram babından daha nasibin fazla olacaktı. Ama sen benle istedin, gel buyur benim soframa da efendim açık misafire, elçiye ceval yok, elçiye hürmet var efendim. Neticede baktı ki bir kırık, bir kuru çörek geldi, onu da ortadan kırdı, buyur. Herif dedi, keşke öbür davete şeye gitseydik, teklifi kabul etseydik. Ha, yemek durumu bu. Üstündeki elbise durumu efendim, ne diyor? Hutbe okuyordu. Hutbeye çıktığında diyor, üzerindeki yamaları sayıyorduk diyor. Bir seferinde 12 yama saydık. Üzerinde 12 yama saydık bir keresinde. Hazreti Ömer bu. Radıyallahu anh. Fakirlikten mi? Halife, devletin kasası, Beytülmal'daki hazinedeki durum, şaha kalkmış. En zengin zamanı, hazinenin Hazreti Ömer zamanı. Radıyallahu anh. Elbise mi bulamadı, kumaş mı bulamadı? Dünyanın en iyi kumaşları o zaman, bütün ganimetler alındı, gelindi. Demek ki işte budur yani, elinde olduğu halde, imkanı bulunduğu halde, efendim isterdim, isteseydim, en iyi yemekleri de yerdim, en güzel elbiseleri de giyerdim, velakin ben lezzetlerimin sürekli olmasını istiyorum. Çünkü bu lezzetler, efendim geçici. Bir yemeği yiyene kadar, boğazından geçene kadar. Lezzet nerede? İnsanın lezzet aldığı noktası nerede? Şuraya kadar gelse yemek lezzet var mı? He? Sen ona bakarsın, o sana bakar. Bir şey yok. Ağzına koyduğun zaman da şu boğazından geç. Lezzet şuraya kadar. Şuradan aşağı indikten sonra lezzet var mı? Külfet var. Efendi Hazretleri buyurduğu gibi Kudüs-i Şur'u bazı tıkanıyor, yerken anlamıyor. Sonra tıkanınca, efendim nefesi tıkanınca, kabız olunca, midesi şişince, gaz yapınca ne diyor? Ya şunu bir kapağı olsa da açsam bir kere de çıkarsam ya. İyi ki de öyle değil. Öyle olsa tabii devamlı doldurup boşaltır tabii bu sefer. Bunda tabii zorlanıyor tabii. Elinde değil, ithalat, ihracat elinde değil. İthalat elinde, ihracat elinde değil. Bu sefer tabii bir istiyap hattı var. O sıkışınca gitmiyor daha. Dolayısıyla efendim lezzet şuradan geçene kadar şu kadar bir şey lezzet. Şimdi bu devamlı mıdır? Ondan sonra efendim elbise giyiyorsun, kumaşından sonra yıpranıyor, eskiyor. Devamlı mıdır? Değildir. Ondan sonra ölüyorsun. Öldüğün zaman da elbiselerin, en iyi elbiselerin ne oluyor? Kalıyor, en iyi arabaların kalıyor, en iyi eşyan kalıyor. Hem de arkadakilere kalıyor. Arkadakiler de senin sevdiklerinse hadi bir derece. Bir de sevmediklerine kalıyor, değil mi? Çoklarınınki kime kalıyor? Sevmediklerine kalıyor. Onun ölümünü bekleyenlere kalıyor. O bir yandan yığıyor. O kendisi için yığıyorum zannediyor. Halbuki envalüne li devil mirat-ı necmuha, vereseye topluyor. Topladığı malları kim için topluyor? Arkadakilere. Bir de şu, topladığını da yiyemiyor, harcayamıyor. Böyle de bir hastalık var. Biter diye korkuyor. Zaten ömrü bitiyor arada. Hepsi kalıyor. Yani hepten mantıksızlık. Hiç olmazsa sağlığında kullansa biraz, o da bir yani bir nevi istifade olur. Bunu hepten arkaya bırakıyor. Dolayısıyla ben lezzetlerimin geçici olmasını istemiyorum. Lezzetlerimin sürekli kalmasını istiyorum buyuruyor. Radıyallahu anh. İşte zühd bu. Şimdi zühd nedir? Dünyaya karşı soğukluk, meyilsizlik, isteksizlik, efendim dünya malına, ziynetine, süsüne, ama tabii züyne linnâs hubbu şehevat minen nisâ vel benîn vel kalâtîril mukantara minel zâbi vel fiddâ vel khaylil müşevveme vel en'âmi vel harf. Kur'an-ı Kerim bunları beyan ederken efendim insanlara efendim çocuk sevgisi, kadın sevgisi, altın gümüş sevgisi, efendim at sevgisi, şimdiki atın yerini ne aldı? Kimine yine at devam ediyor. Şimdi arabalar. Arabalar aldı tabii, attan beter. Efendim araba sevgisi diyelim, mal sevgisi, yani hayvancılıkla uğraşanlara davar sevgisi, efendim ekincilikle uğraşanlara vel harz, ekin, toprak, mahsul sevgisi, yani ticaretle uğraşana dükkanı, neyse işi gücü, bunların nesi var? Efendim insanda bunlara karşı bir meyil var. Bunlarda bir zinet var, bunlarda bir albeni var, süs var, çekicilik var, insanı çekiyor. Allah-u Teala da bunlardan helal ve mübah şekilde müsaade, efendim istifadeye müsaade ediyor. Ancak gayrimeşru olmasın buyuruyor. Ve lakin Allah'ın dostları meşruda da ne yapıyorlar? Meşru dairesinde de efendim tasarruf yapıyorlar. Onu da tüm kullanmıyorlar. Ne yapıyor? Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere bir hasbi ibn Adem'e ükülatun yukümne biha sulbehu. Adem oğluna belini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yemek yeter. Yani namazını kılacak, işine gidecek, ihtiyacını görecek kadar yemek lokmalar Adem oğluna yiyecek olarak yeter. Efendim, yok illa da ben öyle birkaç lokmayla idare edemem derse ve inkâne ve la budde mutlaka yemem lazım diyorsa o zaman fesülüsün cittâhan fesülüsün şarap fesülüsün nefes. Üçte birini mideyi üçe bölsün. Üçte biri yemeğe ayırsın, üçte biri suya ayırsın, üçte biri nefese ayırsın. Midede yine boşluk lazım. Ne için? Üçte birinin nefesi için. Hadis-i şerif buyuruyor. E şimdi zühd sahipleri ne yapıyor? Birkaç lokmayla idare ediyor. İşte adamlar çile çıkarıyorlar. Çile dedikleri nedir yani? Erbayine giriyorlar. Efendim 40 gün, 40 gece ibadet yapıyorlar. Allah'ın dostları efendim ne biçim yerler görüyorsunuz bazı gidiyorsunuz falan zatın çilehanesi. İşte efendim Çamlıca'da var Aziz Mahmud Hazretleri'nin çilehanesi. İşte efendim Bursa'da İsmail Hakkı Efendi'nin çilehanesi. Bütün velilerin nesi var? Böyle ibadet ettikleri yerler var. Efendim Ahmet Yesevi Hazretleri Kudüs'ün ruhu Ahmet Yesevi büyük veli. 60 yaşından sonra o çilehaneden çıkmadı. 60 yaşından sonra dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yaşa kadar dünya üzerinde gezdi. Bundan sonra dünyayı görmedi. Bana bundan sonra yaş Allah nasip ederse ben ne yapayım? O yaşı toprağın altında geçireyim dedi. Ve hiç çıkmadı. O inziva yerinden, tekesinden, Kudüs'ün ruhu. Kaç yaşına kadar yaşadı? Sana bana sorsalar dedik, aa orada nefessiz, havasız birkaç senede gitmiştir. 120 yaşına kadar yaşadı. 60 sene yukarıda, 60 sene aşağıda. Mübarek. Ha çıkmaya imkanı var, her şey var ama efendim böyle bir içtihat yaptı. İnzivaya çekildi. Efendi Hazretleri defaatle bunu sorar. Buyurur ki bu adamlar akılsız mıydı? Haşa. En akıllı insanlar. Onlar bu adamlar deli miydi? Bu adamlar bilmiyor muydu yaşamayı? Yemeği içmeyi, zevk-ü safayı bilmiyor muydu? Niye onlar efendim devamlı oruca niyet ettiler? Akşamları birkaç efendim hurmayla bir iki zeytinle bir lok iki lokma ekmeği zeytinyağına basarak öyle Allah'ın dostları ki o da diyor mecbur olmasa iftar etmek onu da yemeyeceğim ama bidat olmasın diye sünnete ittiban mecburen iftar ediyor mesela. Adem onunla yeter diyor birkaç lokma ki belini ayakta tutabilsin, işlerini aksatmasın, vazifelerini ihmal etmemesi için efendim o kuvveti temin edecek birkaç lokma yeter. İşte bu zühd. Ama diyor illa da yiyecekse üçte birini yemeğe ayırsın. Üçte birini suya, üçte birini nefese. Şimdi durum ne bizim? Ben diyorum devamlı, üçte üçü yemek, suyu da dışarı dökmek, nefeste tıkanmak, bas bas bağırmak. Damarlar tıkanaraktan hastaneye zor kavuşmak. Mesele bu. E şimdi bunun zühdünü bırak da, mubahını da gel. Mubahı nerede bunun? Mubahı üçte bir yemek. Mubahı. Ondan sonra tümünü tıkattığın zaman, israf, on taraf vücuda israf, mala israf, her şey israf. Hastalık, bütün hastalıklar neden çıkıyor? Tokluktan. Fazla yemekten bütün hastalıklar. Şimdi gidersen ne diyor sana efendim? Şunu periz, şunu periz, şunu periz. Efendim neyse kolesterolün çıkmış, şunun çıkmış, bunun çıkmış. Bütün yükseklikler efendim itidal haddini bozan ölçümler hep yemekle alakalı şeyler. Onun için zühd mubah olanlardan da kendini kısıtlamaya tabi tutmak. Mubah olanlardan da. Fazla mubahlara da gitmemek. Mesela gece efendim yatsı namazını kıldın mı? Hemen uyuyabilirsin. Farzı bitti değil mi? Yatsıdan sonra bir farz namaz daha var mı? Vitir var. E vitiri de kıldın. Vitiri kıldıktan sonra bir farz vazifen kaldı mı? Yok. Ondan sonra vurdun kafayı yattın. Ne zamana kadar yatman mubah? Sabah namazını yetiştirecek kadar bir saat işte güneşe yarım saat kalaraktan kalkıp da abdest alıp da namazı kavuşturabilirsin. Bu saate kadar uyuman nedir? Mubah. Mubah ama şimdi bu kadar uyunulur mu? Allah-u Teala gecenin tümünü de uyumak için mi verdi? Gecenin bazı saatlerinde kalk Rabbin için secde et, uzun uzun tesbih et. Değil mi? Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar efendim uyuyordu? Çoğu zamanını ibadetle geçiriyordu. Kumbilleyle illa kalila. İşte gece hep ibadetle kaim ol. Azını uyu. Nisfahu, bazen yarısını. Evin kusminu kalila. Bazen yarıdan da azını. Evzid aleyhi, bazen yarıdan fazlasını. Durumuna göre insan bazı yorgun olur, bazı hasta olur, bazı efendim uykuya muhtaç olur, bazı olmaz. İşte dengele kendini ama ibadetlerini ihmal etme. Buyuruluyor. E şimdi mubah nedir? Efendim sabah namazını yetiştirecek kadar uyumak. E şimdi ne yapıyorsun? Sabah namazda yatakta geçiyor. Gecenin başında yatmaz. Gündüzün başında kalkmaz. Ne olacak? Efendim sabah 8'e kadar 9'a kadar namazda geçirir. Tabii o mubahtan çıkıyor o zaman. Farzı geçirten bir uyku mubahtan çıkıyor. Nereye giriyor? Harama giriyor. Ama zühd nedir? Zühd mubahları da kısmak. Yani benim bu gece 8 saat uyumam mubah ama ben bunu 5 saat uyuyayım, 3 saatte ibadete ayırayım işte. Zühd. Ha daha zahitleri var. O efendim 4 saat uyuyor. Öbürü 3 saat uyuyor. Öbürü 2 saat uyuyor. 1 saat uyuyan var. Hiç uyumayan var. Allah'ın ne dostları var. Bunların dereceleri var, mertebeleri var. Biz de seviyoruz onları. Allah bizi sevdiklerimize bağışlasın. Evet. Dolayısıyla kıyamet kopmadan zühd rivayet olacak. Ne demek? İşte bu anlatıyoruz ya. Menakıptan, kerametlerden, efendim Allah dostlarının hallerinden, hareketlerinden size vaazlarda konuşuyoruz ya. Buna ne deniyor? Şimdi bizim bu anlattığımız nedir? Rivayet. Yani rivayet ne demek? Diyoruz ki işte İmam Şafii her gece hatim yapardı. Rivayet ettik. İmam-ı Azam Efendimiz 40 sene yatsın abdestiyle sabah kılardı. Bunlar ne oluyor şimdi bunlar? Rivayet. Yani ne demek? Bunlarla amel eden adam kalmayacak deme. Sadece ne var? Anlatmak. Nakletmek. Zühd nerede? İşte sahabe arasında bile Hazreti Ömer Efendimiz, ondan sonra Ebu Zer radıyallahu anh, değil mi? Meşhur Ebu Zer, duydunuz onu. Radıyallahu anh, zahid, dünyaya meyilsiz, efendim, hiç dünyanın efendim tantanasından uzak yaşamış, tek başına yaşayacak, tek başına ölecek, tek başına dirilecek, buyurdu Resulullah. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Rebeze'de vefat etti. O büyük zat. Onun gibi nice sahabeden mevcuttu. Sahabeden sonra da tabi'in, tebe-i tabi'in, bunlarda da mevcuttu. Tasavvufun tarikat dediğimiz müessese. Şimdi mesela diyorlar ki Resulullah zamanında tarikat yoktu diyorlar, değil mi? Efendim tasavvuf yoktu diyorlar. Böyle iddia edenler var, böyle konuşanlar var. Ha ama bu ne demektir? Efendim diyorlar ki efendim Resulullah zamanında mezhep yoktu. Doğru mu bu? E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten vahiy geldiği için vahiy geldiği için herkes meseleyi ona aktarıyordu. Ama ona ulaşamayan mesafe açısından uzakta olan bunlar ne yapıyordu? Hazreti Muaz'ı radıyallahu anh Muaz ibn-i Cebel'i Yemen'e gönderirken vali olarak sordu ona ki bime takdı ya Muaz, gittin oraya kadı oldun, vali oldun orada. Neye dayanarak hüküm vereceksin insanlar arasındaki karışık meseleleri? Neyle halledeceksin? Çözüme efendim kavuşturacaksın. Buyurdu bir kitabillah. Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Hafızım. Bütün Kur'an'ı biliyorum. Manalarını biliyorum. Hazreti Muaz sahabenin fukahasından, ulemasından, müştehitlerden. Dolayısıyla ben Kur'an'da bulduğum hükmü veririm. Tamam. Peki ve in lem tecid fi kitabillah. Dedi ki Kur'an'da o meseleye dair bir beyan bulamazsan ne yapacaksın? Resulullah soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Bir sünneti Resulillah. Dedi Allah'ın peygamberinin sünneti, ben sizden çok hadis-i şerif biliyorum. Bu bildiğim hadis-i şerifler sizin tatbikatınız, sizden gördüklerim, yanınızda yetiştiğim kadarıyla bu bilgiyle çözüme kavuştururum. Dedi ki peki feinlem tecid fi sünneti Resulullah. Resulullah diyor ki benim hadislerimde de, benim sünnetimde, icraatımda, tatbikatımda veya görüp de sessiz kaldığım olaylar, hadiseler zımnında o karşılaştığın olayla ilgili bir bilgiye rastlayamazsan ne yapacaksın? He? Ne dedi Hazreti Muaz? Ectehidu ra'yi. O zaman görüşümü kullanırım dedi. Ne demek o? İctihat yaparım. Yani ayetten, hadisten bildiğim bir meseleye o meseleyi kıyasla uydururum. Ortak noktayı bulurum. Onunla meseleyi hallederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona olur mu öyle şey mi dedi? Yoksa elhamdülillahillezî veffeka rasûle rasûlillah. Allah'a hamdolsun ki Resulullah'ın Resulü olan Yemenlilere elçi olan Muaz'ı hidayete muvaffak etti dedi. Demek ki Resulullah'ın zamanında içtihat var mıydı? Vardı. Hazreti Muaz Resulullah'ın zamanında bile, çünkü Medine'de neresi, Yemen neresi? O arada o zaman telefon yok, cep telefonu herkes arasın birbirini. Ne yapacak? Bir meseleyle karşılaştı. Oradan oraya çözümü sordurulsa kaç ay sürer? Cevabın gelmesi kaç ay sürer? Burada bu mesele beklemez. Önemli bir konu ortaya çıkar insanlar arasında. Hazreti Muaz ne dedi? Re'imle içtihat ederim. Yani o re'i neye dayanıyor tabii? Kur'an ve sünnete dayalı bir re'i. Alim olduğu için. Tasavvuf. Tasavvuf var mıydı? Efendim tasavvuf. Tasavvuf ne? Tarikat. Tarikat var mı? Tarikat nedir? Tarikat nedir? Tarikat yoldur. Tarikat adı olmayabilir. Mezhebin adı olmayabilir. Ona sonra ne isim verilir o önemli değildir. Mesele nedir? O müessese, o kurum, o kuruluş tatbik safhasında mıydı? Bunu anlayacaksın. Şimdi tarikat neden ibadet? Tarikata girdin, ne diyorlar sana? Ne diyor sana? 100 kere estağfirullah de. Var mı hadislerde estağfirullahın fazileti? He? Ne diyor sana? 100 kere la ilahe illallah de. 5000 kere la ilahe illallah de. Var mı la ilahe illallah demenin fazileti? Ne diyor sana? Murakabe yap. Yani düşün Allah'ın seninle beraber olduğunu, yakınlığını, ekrabiyet, mahiyet. Var mı bunlar? Ve tefekkerun. Tefekkür ederler diyor Kur'an-ı Kerim, değil mi? Benim kullarım fi halki semaat ve arz, göklerin, yerlerin yaratılışını düşüne düşüne yaratıcıyı bulurlar. Murakabe. Rabıta. Rabıta nedir? Efendim, Allah için sevdiğin mürşidini Allah için düşünmek, kendini onunla beraber hissetmek. Yani mürşidinin yanında farz ederekten onu Allah'ın bir kapısı olarak, aynası olarak kabul edip feyizlere ondan inikas tarikiyle, yansıma yoluyla kavuşmak ve nailiyet. Var mı bu? Olmaz mı işte sahabe-i kiram rıdvanlu alim ecmain, Resulullah Efendimiz'e geliyorlardı. Ya Resulullah seni öyle seviyoruz, hiç unutmuyoruz. Uykumuzda, uyanıklığımızda, hatta Hazreti Sıddık diyor, abdest bozarken bile seni bir an gözümden silemediğim için kaza hacetimi yapamayacak duruma geldim. Çarem nedir ya Resulallah? Hiç unutamıyorum seni. Sevgi bu zaten, samimiyet bu zaten, muhabbet bu zaten. Onlar öyle seviyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. He? Böyle bir sevgi, rabıta, o sevgi bağlantısı. Zaten o, yani zorla yapılacak da bir şey değil. Tabii doğal olarak kendiliğinden gelecek bir hatırlama. Ne var bunda? Efendim? Şimdi dolayısıyla asr-ı saadette tarikat ve tasavvufun karşılığını kelime olarak bulmak isterseniz hangi tabiri tutacaksınız? Zühd. Yani hadislerde tasavvuf, tarikat diye geçmez. Ne diye geçer? Zühd. Zühd ne demek? Dünyaya karşı soğukluk, efendim Allah'ın zikrine önem vermek, amelli salihe devam etmek. Efendim yalnız burada en büyük mesele, yani dünyanın fazla zinetlerini, aşırı mubahları terk etmek, mubahlara da hudut koymak. Bu mubahtır, helaldir diye her şeyi yiyip içmemek, giymemek. Ne yapmak? Onda tasarruflu, iktisatlı davranmak. İştahı, lezzeti ahirete saklamak. Orada kazanılan vakitleri Allah'ın zikrine, ibadetine sarf etmek. Zühd bu. Evet. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Ezhedün nas. İnsanların en zahidi, efendim, sofisi, salihi diyelim. Efendim, sofi manası verir zühd, zahide. Kimdir? Men lem yensel kabra vel bila. Kabri hiç unutmayan ve çürüyeceğini hiç aklından çıkarmayan. Çünkü neden? Kabri düşünmek, ölümü düşünmek, çürümeyi düşünmek, değil mi? İnsanı ne yapıyor dünyaya karşı? Soğutuyor. Şimdi haramlardan sakınmak takva. Milakü dini kumul vera. Dininizin temeli takva. Bu haramlardan sakınmak. Fakat bu ne olacak? Yapmacık olacak. Ne demek yapmacık? Şimdi bakıyorsun, adam böyle sofi soven yemez demiş, bulsa kabuğunu koy vermez demiş. Bu ne demek? Yani orada mekruhtan kaçar, öbür tarafta harama dalar. Zihniyet yanlış. Şimdi orada mesela bazı bakıyor, ya diyor kardeşim sarımsak yiyerekten şöyle, soğan yeme, sarımsak yeme kardeşim, yemiş bulunduk neyse falan. Tabii camiye gelmemek lazım, millet rahatsız etmemek lazım. Soğan, sarımsak, çiğ yersen koku yapar, işte mekruhtur. E tamam, anladık. E sen ne yapıyorsun? Sen haram yiyorsun. Haram yiyorsun. Çalmışsın. Haksız kazanç elde etmişsin. Rüşvet almışsın. Faiz yemişsin. Orada soğan yeme mekruhtur diyor. Orada gidiyor, ateş yiyor. Öyle mi? Şimdikiler nasıl? Sabaha kalkıyor, gece ben 20 rekat teheccüd kıldım, ondan sonra herife kazık atıyor. E böyle. E şimdi bu ne oluyor? Görüntü itibariyle yapmacık bir takva sergileniyor. Haramlardan kaçıyormuş imajı veriliyor. Ay bu adam şüphelerden bile sakındı. Ne takva adam şeklinde bir gösteriş yapılıyor. Öte yandan efendim helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diye gidiyor. Durum bu. Onun için kıyamet kopmadan hakikaten böyle oldu değil mi? He? Allah dostlarının efendim menkıbeleri kitaplarda kaldı, rivayetlerde kaldı değil mi? Ne kadar azaldı. Böyle de insanlar mı vardı, böyle de insan olur muydu diye insan aklı almayacak hale geldi ya. Haramlardan sakınmak, takvaya riayet, efendim görünüşte var gibi gözüküyor. Ama iş başkasına, başkasıyla alakadar olduğu zaman da kılı kık yarıyor. Kendi aleyhine döndüğü zaman da o iş karıştı diyor. Nasrettin Hoca'nın kara kabukluya bakmak lazım hikayesi gibi. He? Halbuki Mevlana buyuruyor, Estaizu billah, kûnû kavvâmine bil kıst, şühedâ elillâh, velev alâ enfusikum, evil vâlideyn, velekrabîn. Adaletle kaim olun, hak ile şahit olun, doğru bildiğinizi doğru söyleyin, kendi aleyhinize de olsa, ana babanızın aleyhine de olsa, en yakınınızın aleyhine de olsa. Ha şimdi adamın kızı yanlış yapıyor, kızını koruyayım derken damada yükleniyor. Mesela diyorum yani. Orada demiyor, kızım bak burada yanlışsın. Adam hemen diyor ki işte, her işte misalleri çoğaltabiliriz. Her işte efendim değil mi? Haramlardan sakınacak, yalan şahitlik yapmayacak, demediğini demeyecek, efendim laf aktar vesaire. Bütün haramlardan sakınacak. Vera, şüphelerden de sakınmak. Eğer insan haram, ittaki meharimallah tekun veria. Haramlardan sakın, müttaki bir insan olursun. Geçen de konuştuk bunu. Müttaki olabilmek için illa sabaha kadar namaz, akşama kadar oruç şartı yok. Takvanın şartı nedir? Haramlardan sakınmak. Haramları bıraktığın zaman veria ve müttaki bir insan olursun. Hüdelil müttakin, Kur'an'da sana hidayet olur, rehber olur, elinden tutar, cennete sana yol gösterip kavuşturur. Müttaki olursun. Haramlardan sakındığın zaman. Ama bizim millet ne zannediyor? Bizim millet fazla ömre yaparsa, fazla hac yaparsa, fazla tesbih çeker. He? O zaman daha takva görülüyor. Ama öbür taraftan haram yaparsa onu anlamıyor. Takvanın şartı haramlardan sakınmak. Bir insan haramlardan sakındı mı? Vera sahibi olur. Ama kıyamete yakın ne olacak? Bu haramlardan sakınma gösterişten ibaret kalacak. Yapmacık hal alacak. Gerçek manada takva, vera az bulunacak. Allah bizi o azlardan eder inşallah. Kıyamet yaklaştığı her bakımdan ortada. Kainatın efendisinin zamanında böyle değildi. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle olacak buyurdu. Böyle oldu. İnşallah Rabbim bizi bunlardan, bu hadis-i şeriflerde beyan edilen kötü vasıflardan muhafaza eylesin. Zühdü efendim tatbik etmeyi, haramlardan sakınmayı efendim icra etmeyi bize nasip eylesin. Anlatmaktan, dinletmekten, efendim gösterişten, riyadan, sümaden, öyle bilsinler, öyle görünsünler. E şimdi burada benim yanımda insanlar var, ben şimdi mecburen burada böyle görünmem lazım. İşte burada bir haram var ama işte birisi, yanında birisi var mesela, bir çıplak kadın geçiyor, birisine karşı ona bakmamak. He? Öte yandan, efendim kapatın şunu işte, şunu, şunu, bakma şu tarafa, şöyle geç falan. E tamam, öbür zamanda girdin karıya sarılıyorsun ya. Mübarek adam, böyle takvalık olmaz ki, her yerde takva olacaksın. Orada o vardı, burada bu vardı diye milletin yanında şöyle bak, bak sen şöyle geç onu. Başka zaman karı erkek karışık oturuyor. Hoca geldiği zaman karı ayrı, erkek ayrı. E başka zaman da bir hoca mı erkek ya? Bir hoca mı erkek? Sizin komşu erkek değil mi ya? Komşuya karıyı çıkarıyor, bayramlaşmalar bilmem neler. Hoca gelmiş, aman televizyonu kapat, üstüne bilmem ne ört, çuvala geçir ya. Ne oluyor kardeşim? Böyle takvalık olmaz, böyle yapmacıklık olmaz. Televizyon nereye koyacaklarını şaşırdılar. Şimdi seyyarı çıkmış zaten. İstediği tarafa alıp getirir, daha kolay. Takva, herkes takva olur televizyon. Böyle takvalık olur mu? He? İşte o hoca görmesin, hacı görmesin. Bu adam efendim hassas adamdır. Onun için burada dikkatli olalım. O gelmeden evvel ona göre toparlayın. Aman evde resim meçim olmasın. Gazetede resim var der ki onları kaldır ya onları. Rezil edeceksin bizi. Ulan ne rezil edeceğim seni ya? Niye rezil edeceğim sen zaten orada efendim başka zaman gazeteleri doldurmuşsun, resimleri dolduruyorsun. Efendim hoca gelecek diye toparla toparla ne oluyor? Bunlar iş değil. Hiç onun için kıyametten evvel oluyor. Hakikaten öyle mi? Hangimizin evine kainatın efendisi gelse buyur ya Resulallah diye açıp sokabiliriz? He? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah biraz dur da biraz düzelteyim. Seni bekleyecekti. Biraz dur da neyi düzeltiyorsun ya? Şu anda gelse buyur diyebilecek gibi olmak değil mi? Takva bu, züh bu. Ama nerede? Lafta, rivayette. Yapmacık, gösteriş. Birbirine karşı yani. Olmaz. Allah için olan iş böyle olmaz. Allah bizi kendi rızası için takvaya muvaffak etsin. Amin. Onu sevdiğimiz için, onu saydığımız için, ondan korktuğumuz için. Takva odur. Takva hahuna. Resulullah buyurdu, takva nerededir? Kalptedir. Ne demek? Kalpte Allah saygısı varsa vücutta onun eseri çıkar. Adam namaz kılıyor. Orasını kaşıyor, burasını kaşıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ne buyurdu? Ema hâdâ lev haşi'a kalbuhu lehaşa'at cevârihuhu. Şu adamı görüyor musunuz dedi. Ha, kalbinde Allah'a karşı saygı olsa uzuvlarından belli olur. Her tarafına vurur. Demek ki kalbinde Allah'a karşı saygı yok. Her tarafı kaşınıyor, maşınıyor. Hezade birisi gördüğü zaman böyle kılıyor falan. Birisi bakmadığı zaman o ona bakıyor. Böyle bir takva olur. Bir namaz ya, bir namazda dört rekat namaz en fazla kıldığımız yani. Dört rekatın tutacağı dört dakika gözüne sahip olamıyor ya. Çünkü neden? Kalp yerinde değil. Kalp kendinde değil. Akıl başta değil. Kalp yerinde değil. Kalpte takva yok. Kalpte takva olmayınca görüntüde var. Yapmacık. Yapmacık olunca o hemen bozulur. Yapmacık şey tutar mı? Tutmaz. Öyle bakınca böyle bakar. Öyle bakınca böyle bakar. O gördü mü bu görmedi mi? Ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. Ya Rabbi sen bu nefislerimizi kötü huylarından temizle arındır. Amin. Ya Rabbi sen o nefsi tezkiye edenlerin en hayırlısısın. Bizim nefislerimizin, kalplerimizin, ruhlarımızın velisi de sensin, mevlası da sensin. Yaratıcısı da, sahibi de, maliki de, mutasarrıfı da sensin. Her şey senin elinde ya Rabbi. Senden istiyoruz derdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya onun için bize de Rabbi, biz de yalvarıyoruz. Allah bize de takva ilham etsin. Evet, fe elhemaha fucuraha ve takvaha. Nefsi mülheme, ilham gelen nefis makamında, nefsi mülhemede kötüyü iyiden seçecek bir kabiliyet Allah ihsan eder. Ya ellezine amenu tettekullah yec'al lekum furkana. Siz takva üzere olursanız, bildiğiniz haramlardan sakınırsanız Allah size bilmediğiniz şüpheli şeylerde de ne verir? Hakkı batıldan ayıran bir furkan kabiliyeti verir. O kabiliyetle ne yaparsınız? Batıla kaymazsınız. Hak'tan ayrılmazsınız. Takva üzere olursanız. Çünkü senin elinden gelen bildiğin kadarıdır. Bildiğin kadarıyla Allah'tan korkar, haramlardan sakınırsan bilmediklerinde de Rabbim seni ikaz eder, nefsine ilham eder. Onun için Allah'ın dostları ne diyor? En ufak bir şüpheli yemek olduğu zaman hemen şehadet parmağı harekete geçer. Yeme bu yeme. Hemen tık tık atar. Adam diyor onu öyle demişler, öbürü de deneme işte şüpheli bir şey sokmuş yemeğin içine falan. Hadi bakalım. Yer mi o mübarek? Yemez, hemen parmağı atar. Mevla ona ilham ediyor. Bu yemekten yeme. Biz kaç kere Efendi Hazretleri'yle o kadar yerlere gideriz, hiçbir şey demez yer. Bir yere gelirsin. Bu eti nereden aldın? Kasaptan. Kasap biliyoruz kasaptan. Bakkaldan alacak halin yok. Kasap nasıl adamdı? Bizim kasap hacı sakallı. Sizin kasap sormuyorum. Sizin kasap kesiyor mu bunu? Yok. Kim kesiyor? Mezbahada kesiyor. Mezbahada kimden? Adama bir kere sofrada etler duruyor. Efendi 40 kere telefon ettirdi. O nereden almış sor. O nereden getirmiş sor. O nereden bulmuş sor. Biz de diyoruz Allah Allah ya can karnımız da aç yiyeceğiz ya. Efendi yemiyor ki nasıl yiyecektir? Öbür tarafta sormadı. Sana ne? Allah dostu onlar. Onlara Furkan verilmiş. Hakkı batıldan ayırır. Niye orada sormadı da orada karıştırıyor 40 tane telefondan eti soruyor? Onun için takva kalptedir. Kalpte o saygı varsa Allah ona eserlerini uzuvlara vurdurur. Tesirini halk eder. Sebeplerini yaratır. Allah bize de o makamları ihsan etsin. O dostları hürmetine, onlara olan sevgimizi hürmetine inşallah. Rabbim bizi de tamama erdirsin. Böylece kalalım inşallah. Ondan sonra da diğer hadis-i şeriflere sırayla devam edelim. Şimdi zaman tarikat zamanı değildir, iman kurtarma zamanıdır diyenlere nasıl bir üslupla cevap verelim diyor. Nasıl bir üslupla cevap verelim? Tarikat nedir'i anlayarak, anlatarak cevap verelim. Tarikat Allah'ın zikridir. Eğer bir kimse derse ki zaman Allah'ı zikretme zamanı değil. Bunun manası ne olur? Zikrullah zikran kesira. Bütün Kur'an zikirden bahsediyor. Allah'a iman kurtarma zamanıdır. İmanı neyle kurtaracaksın? Zikirle kurtaracaksın. Sen sağlığında yallah yallah deyip de ölürken Allah diyebilir misin? Onun için zikri kalbine, diline yerleştireceksin. Son nefeste de Allah diyerek ölebileceksin. Esas şimdi zamanı ki Allah'ı çok zikrederekten imanı kurtaralım. Çünkü Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem inne beyne yedeyi sa'ati fitenen ke kıta'il leylil muzdim yusbuhur racülü fiyâ mümine mümsi kâfira mümsi mümine yusbuhur kâfira. Kıyamet kopmadan öyle karanlık bulutlar saracak. Sabaha Müslüman kalkan akşama gavur çıkacak. Akşam Müslüman eve giren sabah kafir kalkacak. O zamandayız. Sahih hadis. Esas imanı kurtarmanın en zor zamanı şimdiki zaman. Onun için daha çok Allah'a zikretme zamanı. Daha çok mürşide bağlanma zamanı. Değil mi? Daha çok vazife yapma zamanı. Tarikat zamanı değil, imanı kurtarma zamanı. Şimdi imanı kurtarmakla tarikat zıt bir şeyler mi? Tarikat nedir? İmanı kurtarmanın yolu. Sen şimdi diyorsun ki bu yoldan gitmeden maksada erişelim. İmanı kurtaralım ama bu yoldan... Yolu bu. İmanı kurtarmanın yolu bu. Çünkü ilim, amel, ihlas. İlim, bak hoca sana rivayet etti. Sen de dinledin, kitap aldın okudun. Amel, dinlediğini okuduğunu yaptın. İhlas, ihlas hiçbir bakkalda bulunmaz. İhlas yaptığını sırf Allah için yapmak. Bu neye bağlı? Çok zikrede de kalbin aynasından Allah'tan gayrı her şey silinecek ki Allahu Ekber dedin mi karıyı parayı düşünmeyesin. Sen öbür türlü namaz kılıyorsun ama aklın nerede? İlim var, amel var, ihlas nerede? Onun için efendi babamız buyurdu. İmam-ı Rabbani 70 bin evliyanın serdar. Ne buyuruyor? İlla tarikat ve hakikat olmadan ihlas tamam olmaz. Çünkü neden? Çok zikre bağlı. Allah'ı o kadar zikredeceksin ki kendini de unutacaksın. Kendini aradan çıkarttığın zaman sen çık aradan kalsın yaradan. O zaman Mevla kalacak. Sen zaten yoksun da kendini gidip araya sokuyorsun. Sen yoksun zaten de varım varım diyor nefis. Zikir kendini unutmak. Rabbini hatırlarken kendini unutmaktır zikir. Bunun yolu da nedir? Her şeyin bir yolu var. Değil mi efendim? Bir çuval makarna versen bana hamur ederim çıkarım sana. Neden bilmiyorum. Onun da hocası karı karıya soracaksın. Her şeyin bir üstadı var, her şeyin bir piri var. En kolay işi bile yapar, bir çorba pişirmek becerememiş de. Bilenine sor diyor. Zikir ehline sorun. Zikir ehli tarikat erbabıdır. Allah onların eksikliğini vermesin. Şu anda zaten memlekette birkaç Müslüman var, kaldı. Onlar da kimin bereketi? Yine o mürşitlerin, o zikir ehlinin, o Allah dostlarının, cemaatlerinden. O lafı söyleyenlerin nerede nesi var? Bir yerde bir dikili kazıkları yok. Bir yeşermiş meyveleri yok, ektikleri, biçtikleri yok. Neden? Çünkü zikirsiz, Allah'ı zikretmeden iman da kurtulunmaz. Bak ne dedik adam? Senelerce ibadet etti, son nefeste ne dedi? Hiçbirini Allah için yapmamıştım. La ilahe illallah nasip olmuyor bana dedi. Diyemiyorum diyor. Neden? Hiç Allah için yapmamıştım diyor. Onun için ihlas, ilimle amelle de olmaz. Sen sadece benim adama anlat, ayetleri anlat, şunları anlat. Rivayet işte. Zühd rivayet olacak. Anlat, o da dinlesin. Ben sana şimdi baklavanın tadından sabaha kadar anlatacağım ama bir dilim ağzına versem daha iyi anlamaz mısın?

kök yapmış, kalbine, diline yerleştirmişse o zaman o zikirle kurtulacak diyor. Geri kalan bütün ilimler hafızadan gider diyor. Çünkü o dehşet anıdır, şiddet anıdır, panik anıdır. İnsan bir panik olduğu zaman adam, profesör adam çocuktan beter oluyor ya. Senin ilmin, senin bilgin, senin kültürün ne yarar ölüm dehşetinde? Ancak Allah'ı çok zikredenler kurtulur. Onlar da ehli tarik insanlar. Evet. Allah yollarına bizi irşad eylesin. Amin. Hakiki mürşitlere ulaştırsın inşallah. Onların verdiği vazifeleri ifaya bizi muvaffak eylesin. Amin. Evet. Kur'an-ı Kerim ver. Kur'an-ı Kerim var orada. Arkadaşlar, şimdi size sırayla okuyacağız inşallah. Evet. Sohbete iki defa gelmiş Ahmet Kervan, vefat etmiş. Bak, bir defa geliyor, iki defa geliyor, adam vefat ediyor inşallah. Ama bu cemaate gelmelerinin bereketi inşallah. Rabbim kabirlerinde onlara hediyelerimizi ulaştırsın. Ruhuna buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadetlerimizi, hediyemizi ulaştırsın, ihsal eylesin. Muhterem kardeşler, şimdi çok önemli mesele nedir? Evvela yılbaşı ile ilgili sohbet. Hepimiz mutlaka hem kendimize, hem çoluk çocuğumuza, hem millete ulaştıralım. Gün yanaştı. Bu arada kimse bir şeye bulaşmasın. Bir harama bulaşmasın. Bir gayrimeşru hazırlık içine girmesin. Ve Hristiyanlara alet olmasın diye. İnşallah o gece de burada sohbet olacak. İnşallah o gece burada sohbet olacak. Hepiniz insanları da davet edin inşallah. O gece bir sohbetle beraber yağan ateşe karşı kendimizi ne yapalım? Sipere sokalım. İnşallah yağan lanetlere, yağan musibetlere karşı siperimizi alalım inşallah. Takva sipere girmektir, sakınmaktır, korunmaktır. Evet. Ku enfusekum ve ehlikum nar. Kendinizi, çoluğu, çocuğu ateşten koruyun. Ateş geliyor. Ateş neyle geliyor? Ateş yangınla gelmiyor işte. Haramlar, günahlar nedir? Ateştir. Bu ateşten korunmanın yolu işte bu cemaatlara girmek. Onun için yılbaşı ile ilgili sohbet kaseti mutlaka herkes alsın ve insanlara ulaştırsın. Ondan sonra bir evvel çıkan sohbet, bunlar hep yeni çıktı. Takva ile ilgili. İslam'ın temeli takva, dinin temel taşı takva. Bu takva nedir? Anlatacak vakit çok olmuyor. Bunun sohbeti yapılmış. Bunu da mutlaka alın ve bunları hayra niyet edin. Hizmete niyet edin. Mutlaka insanlara ulaştırın. Sizin sebebinizle nice insan yol bulacak inşallah. Sizi bekleyenler var. Sizden bir vesile bekleyenler var. Nice insanlara vesile oldunuz. Allah sizi ümmete vesile eylesin inşallah. Beyan dergisinin bu sayısı, Aralık'taki sayısı yeni çıktı. Bu biraz gecikmeli çıktı. Ondan da alın. Okuyun, istifade edin inşallah. Son size tarif ettiğimiz kitap Temel Dini Bilgiler. İlim, amel, ihlas dedik ama üç saça yağdır. İlim olmadan amel olmaz. Ne demek? Bilmeden yapsan ne yapacaksın? Onun için temel dini bilgiler, bu kitapta güzel bilgiler var. Hepinize lazım. Mutlaka boş vakitlerinizde, boş derken en önemli zamanınızı bu ilme ayırın. Bu ilmi tahsil edin, ondan sonra tatbik edin. Allah'tan da ihlas niyaz edin inşallah. Temel dini bilgiler bu eseri de mutlaka okuyun ve inşallah dininizi yaşamaya ve yaşatmaya gayret edersiniz. Ve burada da muhterem kardeşlerimiz, durumu müsait olanlar birer, ikişer, üçer, beşer alarak hem hayra niyet etsin, hem hizmete niyet etsin, hem de insanlara davet ve ya Rabbi iyiliği emredip kötülükten nehyetme gayesiyle, hoca değilim, vaaz edemiyorum, İnsanlara ayaküstü bir şey anlatacak imkan bulamıyorum ama bunu ulaştır insanlara vererek bu vazifeye niyet ediyorum diyerek gelen belalardan kurtulmaya niyet edelim inşallah. Dualarımızın kabulü için niyet edelim. İyiliği emrederseniz, kötülükten ne ederseniz duanız kabul olacak. Yoksa bana ne mi lazım, ben dinledim çıkar giderim, kimseden bana ne derseniz. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Allah en kötülerinizi başınıza geçirecek, en iyilerinizle dua edecek, kabul etmeyecek. Böyle bir duruma düşmeyelim. Bazı zamanlar düştük. Şimdi de böyle bir tehlikeye düşmemek için inşallah, daha beterine de düşmemek için dua. Ulaikellezine eşterav dalalete bilhuda fema rabihat تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد برق يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت والله محيط بالكافرين. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا Ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina fe'tu bi surah. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قبل معمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل معمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. آمين. Efendim kardeşlerimiz, haftaya inşallah salı bu katta bizim sohbetimiz devam edecek. Fakat üst katı kapatıyoruz. Bu üst kattaki sonradan gelen üst kata kavuşan cemaatlerimiz, aşağı camiyi inşallah açacağız. Aşağı camiye de görüntü yapıyoruz. Sabit görüntü ve ses düzeni. Zaten üst katta kalanlar bizi göremiyorlardı. Dolayısıyla bu katta olanlar görebiliyor. Önce gelenler. Sonra kalanlar üst katı zorlamasınlar. Tartışmaya da bir lüzum etmesinler. Yani açıktır da beni sokmuyorlar gibi bir şey zannetmesinler diye duyuru yapıyoruz. Bu üst kat kapanıyor. Dolayısıyla sonradan gelenler aşağı camide dinleme imkanı bulacaklar inşallah. Orası hizmete açılacak ve sabit ses ve görüntü orada olacak inşallahü rahman. Ve ondan sonra da haftaya da salı buradayız. Ondan sonra zaten Noellerini, bunların Noellerine karşı, Hristiyan melanetine karşı toplanacağız. Cuma akşamı, Cuma'yı cumartesiye bağlayan akşam inşallah cemaate duyurursunuz. O zaten her taraf dolacağı zaman yukarısı da açılır. Ama şu anda normal sohbette aşağısı yeterli olur. Bir ol aksan cemaatten vefat etmiş. Sami Kahya vefat etmiş. Efendim yine bir kardeşimiz kalp krizinden vefat etmiş. Burada ismi yazılanların hepsinin ruhlarına buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim şu saatte hediyelerimizi ihsal eylesin. Ağır hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Dertlilere devalar, borçlulara edalar nasip eylesin. Buradan dağılmadan mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Amin. Allahümme inna eselüke temamen ni'me ve devamel afiye husnel hatime ve ila şerefin nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahibi meşâhına kâfe. Efendim baba khasım ila arvah cemî meşâhına ve şâtidina ve envâtina envâtil müslümin ve envâti hadil cemaatil hâdırin. El-Fâtiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Er-Rahmanir-Rahim Malik yevmiddin İyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'in İhdina's-sırâta'l-mustakîm Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim Gayri'l-maghdûbi aleyhim veled-dâllîn Amin.